الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 148 149 150 151 سورة اعراف سلو نهم سپارا آیت نمبر یوسل اتسلویخ یوسل یو کم پنزوس یوسل پنزوس یوسل یو پنزوس ده موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم بنی اسرائیل اللہ ده فرعون نول نجات ورک دریائی قلزم نرا پوری وطل اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل چه تت کوئی تور تراشا دیر شوز تیر کا زبا تعالی کتاب درکم یو شریعت پا درکم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہی طور تلا چه دیر شوز تیر کلی اللہ پاک ورطوی یو لس وز نور تیر کل چه سلویخ پورش قوم تا موسیٰ علیہ السلام ویلی چه دیر شوز لززم او زبا تاسو تا کتاب و شریعت راوڑا قوم د دیر شوزو انتظار کو چې موسی علیه صلات و سلام را نغی هغه ته خو الله وی لس ورځې نورې تیرې که د دوی په قوم کې یو کس و سامری نوم یې هغه د موقع نه فایده واغېشته او قوم یې ګمراه د هغې ذکر الله نن دې آیاتونو کې کوي چې په کومه طریقه قوم ګمراه خدا غیر نمخ که سامیره سوکو نایو منافقو پا بن اسرائیلو که او خپل نم ویده ده موساو دی ولد زناو چه کل مور دی او زیگونو پا یو زنگل که او غرزو پا یو غر که او غرزو حضرت جبریل علیه صلات و سلام نا اللہ پا حکم براتو ده دیر الک تربیت پیکو دیر علویش بن اسرائیلو که بیا و سیده ازلی کافر و ازلی بدبخت و اگر که ده تربیت حضرت جبریل علیه صلات و سلام کلو خود سوک ازلی بدبخت ای اغا که دیر تربیت اکلیشی اغا تربیت اثر نکه ځکه یو شاعر دی د عربی هغه فرمای اذ المرء لم يخلق سعيدا من الازل فقد خاب من ربا وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل چیو سړی پیدایشی سعید نوی ازلی وی ناغت تربیت حس اثر نورد دا کم موسیٰ تربیت چی حضرت جبریل کرده وغا کافر او دا کم موسیٰ تربیت چی فرعون کرده دا فرعون پا کور کلویشی و اغا اللہ پیغمبر و گرد غرض دا چی سوک ازلی بدبخت پیدا یا اغا بدبخت دی تربیت پا اغا بانده اثر نه نو دا سامیره چې کله د اولی دل چې موسی علیه صلات و سلام خود خپل نیټې نه زیات وروزې تیرې کړې راشه قوم له یو چل جوړ کړه قوم سره چې کوم سره و سپینو خپلي و یې د فرعونیانو نه راغښتې هغوی ته یې وی چې قوم فرعون خو هلاک شو دا خو مالی غنیمت دی او مالی غنیمت ستاسو دپاره حلال نه دی استعمال د دې وجې نه دا ټول مال راکړي هغوی وله ورک د دا هغې نه یو د سخي په شکل زناور جوړ کړ یو جسم یې جوړ کړ او حضرت جبریل علیه الصلات والسلام خو ده پېژنده چې دریای قلزم باندې کله دوی پورې وتل حضرت جبریل علیه الصلات والسلام ته مخکې و دوی ورپسې فرعون قوم هلاک شو دغه ځای کې ده لږه خوره راغښتې وه د حضرت جبریل علیه الصلات والسلام د قدمونو هغه ځان سره ایښودې و او هغې کې دا تاثیر و چې هغې بس کې واچوله هغې ته به جن میلاوېده هغه خوره یې راواغېشته او هغه سخي په هغه مجسمه کې ور واچوله هغې یو اواز و د اوازو که وی راشي حضرت موسی علیه السلام خو الله پسې هلته تللی دی او الله نعوذ بالله دلته راغلی دی راشي قوم دغه سخي ته په سجده باندې پرېوت بني اسرائیل خو اسې همدغه سي د سحر او جادو نه متاثره خلق غلام قوم پاتې شو چې بیا یو عجیبه کار ولیده چې دا خو یو ناشنا کار دی نو بس خدای ورته ووي او په سجده پرېوت موسی علیه الصلات والسلام چې کله ته ویتو ته نو هارون علیه السلام یې په دوی کې پریخو چې ته د دوی حفاظت کوه د دوی خیال ساته هارون علیه السلام دوی ډېر منې کړل چې مکر موسی علیه السلام براش کفر او شرک نه ځانو ساته کم قوم چې کفر کړی دی خدای پاک تباه کړي دي برباد کړي د حضرت هارون علیه السلام و سلام نصیحت دی خلکو نه منه وی چې موسی علیه السلام در اطلو پورې به مونږ د عبادت کو چې کله بیا غ راشي بیا به ګورو څلوېښت ورځې دوی عبادت د هغه سخي وکړ د هغې سزا وله خدای پاک ورکړه کتابونو لیکلي دي څلوېښت کاله دوی په میدان تیه کې قیدیان د یوې ورځې د عبادت د غیر الله د وجې نه یو کال عذاب الله دوی له ورکړه څلوېښت کاله مسلسل په میدان تیه کې دوی قیدیان موسی علیه الصلات والسلام کوه طور کې الله ته وفرمایل چې ستا قوم بني اسرائیل ستا د راتلو نه وروستو هلته کفر او شرک کړی دی سخي ته یې سجده لګولې ده موسی علیه الصلات والسلام ډېر خفه شو کله چې ورځې پوره شوې څلوېښت نو را روان شو قوم ته راغی الله پاک دې ځای کې د دغې د سخي د عبادت ذکر کوي موسی علیه السلام راغی وروستو بیا څه کوي هغه هم بیا وروستو راځي واتخذ قوم موسی واتخذ ونیو سیونی و معبودی و قوم د موسی علیه السلام و سلام من بعده پس د تلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته من حلیهم دا غ کالو د دوی و واتخذ جور قوم موسی، قوم د موسی علیه السلام، یعنی با قوم کی او کسو اغوی دې د قوم دې د موسی علیه السلام د قوم نو د بنی اسرائیل نشماره کې د سامیره من حلیهم دا کالو دا اغوی نه سرو د سپینونه عجلا یو شکل دسخی دا عجل تفسیر دیده جسد له خوار یو بدن چې دا هغه لپاره اوار هغې به یو آواز کو الم یرو آیا دوی نه ګوري انه شان دا د لا یکلمهم چې خبرې نه کوي دوی سره ولا یهدیهم سبیلا او نه سمه لار ورته ښیي الله پاک فرمایي چې نه دوی د ګمراهۍ نه منې کوي نه خبرې کوي دوی سره نو بیا دوی ولې چې دی نو دغې ته خدای وایي اتخذوه ویني ودلر معبود وكانوا ظالمين او دي ظالمان دا خو ظلم وکړه چې شرک وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي د هر امت دپاره یو سخي او زما د امت سخي هغه درهم او دینار دی. بني اسرائیلو د سخي عبادت وکړه او پیغمبر علیه السلام فرمایي زما امت هغه به درهم او دینار عبادت کوي. قرآن مجید کې دا هغه متعلق الله فرمایي و اشربوا فی قلوبهم العجل داخل شوی د دوی په زړه کې هغه محبت دسکی او زمون په زړونو کې د مال دولت محبت هغه ور داخل شوی په دولت باندې په مال باندې موږ رورم وجنو تربورم وجنو خپل مور پلارم وجنو مال دولت تم خدای ویلې. نو الله پاک فرمایي چې تاسو د داسې څیز عبادت کوئ چې هغه تاسو سره خبرې هم نه کوي ولا یهدیهم سبیلا او نه درته سمه لار ښیي ګمراهۍ لار درته ښیي اتخذوه تاسو نیسئ هغې لره معبود خالق رب وکانو ظالمین او دوی ظالمان دا ډېر زیات ظلم یې وکړ. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام واپس راغی دوی ملامت کړل په دې خبره باندې او هغه سخی راواغش د ځمکې لیره وویش ماتې کړه او بیا اوس وزو د هغې ایری چې دی نو هغې دریای قلزم ته ور وغورځوله چې تاسو ته د دې حقیقت پته ولګي او د بني اسرائیلو یقین راغی چې دا خو مونږ غلط کار کړی دی نو بیا الله ته دعا کوي چې یا الله مونږ ځان سره زیاتې وکړو ظلم هم وکړو چې یا الله ستا د ذات نه علاوه هم د بل رب عبادت کړی دی یا الله مونږ ته معافي وکړي. موسی علیه الصلاة والسلام هارون علیه السلام هم د هغوی دپاره دعا وکړه الله توبه قبوله کړه خو عذاب یې ولا څلوېښت کاله ورکړه په میدان کې سزا وار. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي ولما سقط فی ایدیهم او هکله سقط فی ایدیهم چې را وغورځېد په لاسونو د دوی کې چې را وغورځولې شو مخې د دوی ته فی ایدیهم په مخې د دوی ته دا د عربۍ یو محاوره ده چې یو سړی په خپله خبره باندې خپیمانه شي لکه چې مخې ته یې را وغورځېده دوی خپیمانه شو په عبادت د دوی باندې یا خدا ده چې موسی علیه الصلاة والسلام د دوی مخې ته را وغورځاو ماتې که ټوټې ټوټې که ویس وزه او ایرې وله دریا قلزم ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې راوغورځولې شو په لاسونو د دوی کې یعنی مخې د دوی ته راوغورځولې شو یا خو دغه معنا او یا محاوره ده د عربو چې په کوم څیز باندې هغوی ملامته شي خپیمانه شي نو وایي ولما سقط فی ایدیهم راوغورځولې شو په لاسونو د دوی کې نو هر کله چې دوی ملامته شو په دې خبره باندې ورأو او دوی اولید انهم چه بشک دوی قد ضلوا دوی گمراش کفر او شرک او قالوا دوی اوی لا الا من يرحمنا کچر ترحم دی اون ک پمون باندې رب کچر ترحم اون ک ربنا رب زمون ک پمون باندې ويغفر لنا وبخنه اون ک لمونتا لنكونن من الخاسرين لشوب مونگا تاوانیان یا الله مونږ تاوانیان چې په تاره باندې خپل رحم ونکړو یا الله په مونږ باندې رحم وکړي او زموږ د ګناه معاف لا الام يرحمنا لا ترحمنا امر راغلی دی یو قرت که ترحم ونکړي په مونږ باندې وتغفر لنا وتبخنا ونك منتلا نكونن من الخاسرين نشوب من التوانيان دا موسى عليه السلام براتلو كيفيت الله بياني موسى عليه الصلاة والسلام پا يو دير زياد غصو چه قوم ولی دا سکار کرده شرف ولی کرده او بل افسوس ام کو دير خفو غمجن قوم تراغ قوم تاوی عجیب بط تاسو ما پریخه و خلیفگان ما خو تاسو پریخه و دلتا چه تاسو با زما دراتلو انتظارو که تاو زما دراتلو انتظارو دا سخت غصه و تاو پرد او بیا حضرت هارون علیه الصلاة والسلام باندې غصه شو اولی قوم ته مخاطب شو هغوی ته غصه وکړه او بیا حضرت هارون علیه الصلاة والسلام ته مخاطب شو او هغه تختې چې کومه لاس کې وې د تورات هغې کېښودې او په ښي لاس باندې د حضرت موسی علیه السلام سر را ونیو او په ګس لاس باندې یې ږیره تېره ونیوه او ریخ کړه ځان ته را چې ته ما دوی کې پریښې وې چې ته د دوی حفاظت کوه او تا د دوی حفاظت ونه کړ تانه دوی کفر و شرک کرده هارون علیه السلام و تا دیر مینت زاره سروه چه از ما دا مور زویا ما خود دوی دیر منه کرده تبلیغ می و تا وکو دا کفر و دا شرک نمی منه کول دا غی بدی می و تا بیانو لخود دوی زما خبره نمانه لا روز تا روز با زما مخالف که دل قریبه و چه زدوی و جلی وی دوی ما تا دمکه را کولی چه وجنو دی کتمونگا منه که نو اوس که ته ماله زوران راکې او ما وښې او یا زما بېزتي کې نو دا زما دښمنان دي دا دښمنان دا په ما باندې خوشحاله نو دښمنان را باندې مه خوشحاله او بیا حضرت موسی علیه الصلاة والسلام او هارون علیه السلام الله ته دعا کوي حضرت موسی علیه السلام وایي یا الله ما تم بخنه وکړي زما د ورور تم وکړي او یا الله بني اسرائیلو توبه وکړي ولما رجع موسی هر کله چې واپس شو موسی علیه الصلاة والسلام الی قومه خپل قوم ته غضبان غصه اسفا او غمجن ډېر خفه او غمجن راواپس شو خپل قوم ته قال ویوی بئس ما خلفتمونی من بعد بد خلیفه ګان وی پس زمانه بئس ما ډېر بد هغه بد دی هغه خلفتمونی چې رستو پریښي وو ما هغوی لره چې زما نیابت یې کو من بعدی پس زمان تاسو خو ډېر بد خلیفه ګان وئ عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار وکړه امر ربکم د حکم در خپل ما لا تاسو ته د الله حکم نور وړی د هغې نه تاسو تلوار وکړه یو دا معنا عاجلتم آیا تاسو تلوار وکړه امر ربکم د امر د حکم در دا الله حکم لا تاسو ته نور راغلی او بیا تاسو شرک او کفر تاسو ته خو ما شریعت راوړو تاسو ته خو ما کتاب راوړو او یوه معنا مفسرینو دام لیکلې ده د امر نه مراد وفات د موسی علیه السلام بس تاسو وایئ چې زه مړ شو تاسو تلوار وکړه عاجلتم آیا تاسو تلوار وکړه امر ربکم د امر در زه لا مړ نه وم تاسو بیا چې دی نو را باندې د مرګ هغه وخت ګمان وکړه چې بس دی به مړ شوي والقى الالواح او کی اخو دی هغه تختی القا په معنی د غرزولو لغوی معنی د غرزول تختی یې داسې وغرزول په یو پیغمبر شان سره دا نه ښایي چې د الله کلام هغه داسې وغرزوي خو یو علماو لیکلي دي چې په تنوار سره سړی یو څیز کیږي نو داسې ښکاري لکه چې ویې غرزه نو موسی علیه السلام تنوار سره کیښودی نو دلته خدای پاک د هغې دپاره لفظ راوړه القا یعنی وی غرزولې هغه تختې ځکه موسی علیه الصلاة والسلام وروستو د الله نه بخښنه غواړي چې یا الله ما ته بخښنه وکړي د اخري آیات چې مونږ وایو قال رب اغفر لي یا الله ما ته بخښنه وکړي نو ده ته بخښنه د څه شي شرک او کفر که کړی دی نو هغه خو بني اسرائیلو کړی دی که د ورور دپاره دعا کوي خورور نه به کوتاهی شوي په دعوت او په تبلیغ کې نو موسی علیه السلام کومه کمی کړې ده نو دا تختې یې کیښودې تلوار سره د ده دا خیال راغی چې یاره دا خو یې تختو بېدبي شوې ده کیدی شي په دې بېدبۍ باندې الله مانه خفه شي نو دعا کوي رب اغفر لي یا الله ما ته بخښنه وکړي که زما نه د دې تختو ایښودو کې څه بېدبي شوي واخذ براس اخیه او وینی و اغسر در روخ پل یجره الیه راخ کئی آغید لر زان طرف تا زان طرف تا راخ دا سر ذکر کرده دا گیره نده کرده خو بعضی مفسیرینو لکلی چه پا خی لاز بانده ولی سرونی و پا گس لاز بانده دا گیره نونی و دا سی راخ خالا اوی و تا حضرت هارون علیه السلام ابن امه ای زما دا مور زویا مور و تا زکا یاده چه رحمی را بانده راشی دا دا مور ذکر چوسی نده سری پدلک نرمی راشی ان القوم بشك قوم استضعفوني كمزور وغن مالا زيدر كمزور غلل لما خبر ان من لا ني اوريدا وكاد وقريب ويقتلونني جزي قتل كلي فلا تشمت بس ما خوش على وبي بما بان على عدا دشمنا وستما وخي او تاكيمي ندي بوي كي زرونا بخبل منس كون خطر ندار عوان خوش على وما شماتت د چا په تکلیف باندې خوشاله دل چې بل ته تکلیف رسی او بل په خوشحالي نو دې ته شماتت نو دا دواړه په جګړه دي نو قوم به خوشحالي فلا تشمت تس مو خوشاله و بیا الاعدا په ما باندې دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او ته مګر زه و ما لره د قوم ظالمانو زه خو دوی سره ملګری نو شماتت پیغمبر علیه السلام فرمای وی دا یورور مسلمان پا مصیبت باندې ما خوشحاله گی کی دیش اللہ پاک تاسو پا دغا مصیبت کی اخته کی او اغل خدای پاک نجات ورکی لا تظهر شماتت بی اخیک فیعافیه الله و یبتلیک ضرور پا تکلیف و پا پریشانه باندې ما خوشحاله گی اللہ با اغل دا غین شفا ورکی او تا و خدای پاک پاغی که مبتلا کی پیغمبر علیه السلام با دعا کولا اللهم اینی اعوذ بک من سوء القضاء یا اللہ ز پناه غوالم پا بد تقدیر سرا و درک شقا او پا بدبختی سرا و شماتت الاعداء او دا داس خبری نا که دشمن پی خوشحالی یا اللہ ما درز باغی نا پناه غوالم دا سه کار زمانه و آمغشته که دا سه مصیبت که می مبترانه که چه دشمن را بانده خوشحاله شی دا چه پا غم و پا تکلیف و پا درد خوشحاله دل ندی پا کار خدای پاک آغلا شفاور کی و تا خدای پاک پا دغم مصیبت بانده اخته ولا تجعلنی مع القوم الظالمین او مگر دو مال رد قوم ظالمان زد بی سر مرگره نو ما دوی ته دعوت ورکړی خو دوی زما خبره نه مانی قاله اوی موسی علیه السلام رب ای ربه اغفر لی خدایا ما ته بخښنه وکړي معافي راته وکړي ولی اخي زما ورور ته بخښنه وکړي وادخلنا فی رحمتک خدایا داخل کړه موږ په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او یا الله ته زیات رحم کوونکی او رحم کوونکی دوباره دا سبق وایي واتخذ قوم موسی ونی وقوم د موسی علیه السلام من بعده پس دتلو د موسی علیه السلام نه کوهی تور تا من حلیهم داغ کالو د دوینا عجلا یوسقی جسدا له خوار چی جوسو عدد د پارو آوازو قوم ونی وقوم کی وسړی یعنی دا کارو سامیری علم یرو آیا دوینا گوری انه شاندار لا یکلمهم چی خبر نکی دوی سرا دا خدا سی رب دی چی دی خبر ام نکی ولا یهدیهم سبیلا او ندوی تسم لارخی اتخذوه وینی هو دلرا معبود و کانو ظالمین او دوی ظالمان ولما سقط فی ایدیهم هر کل چی دوی خپیمان شو پخپل قلوبان دی ولما سقط فی ایدیهم هر کل چرا او غرزول شو مخد دوی تا لاسونو د دوی کې ورعو او دوی اولیدو انهم قد دولو چه بیشک دوی گمراه شو قالو ندوی اویل ایلم یرحمنا کچرت رحم دیونک پا مونبانده کچرت رحمونک پا مونبانده ربنا رب زمونگا ویغفر لنا و بخنه و نکل مونتا لنکونن من الخاسرین نشوب مونگا دا تاوانیانونا یا اللہ ما فیراتاو ولما رجع موسى هر کله چې واپس شو موسى عليه الصلاة والسلام الى قومه خپل قوم ته غضبان غصه اسفا او خفا دلگیر قال او موسى عليه السلام بئس ما خلفتموني من بعدي او القوم ته مخاطب ډیر بد هغه دی خلفتموني چې تاسو ما خلیفګان جوړ کړی یې من بعدي رستو زمانه ډیر بد خلیفګان عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار وکړه د حکم در خپل ما خو تاسو ته کتاب راوړو تورات مې راوړو تاسو ولې تلوار وکړه والقى الالواح وراوي غرزول يغ تختي كي خود تختي واخذ براس اخي او ويني وسر ضرور خپل يجره اليه چراخ کي ځان طرف تا بي دوباره رور ته زور نه ور قال اوي هارون عليه السلام ابن ام اعظم دمور زيا ان القوم بشكدا قوم بني اسرائيل استضعفوني كمزور او غلمالرا وكادوا قريبا يقتلونني تدويز وجلوي فلا تشمد بي الاعداء بس مخشاله وما بعد دشمنان ما سر جگل مكوا ولا تجعلني او مغرز وما لرا مع القوم الظالمين بقوم ظالمان سرا قال او موسى عليه السلام رب اي ربا اغفر لي بخنو كما تا ولی اخی اورور زماتا و ادخلنا فی رحمتک و خدای داخل کی مونگ لرا پخپل رحمت کی و انت ارحم الراحمین و خدای ترحم کون کی او دیر رحم کون کی صدق اللہ عزیز اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمولسك الخضايا لعمل كل التوفيق برعاك يا الله دا كفر ودا شركنا خضايا زمو حفاظتك یا الله د یو الله عبادت نصیب کی یا الله د خپل حکم تابعدار وګرځي خدای د نافرمانی ستا او ستا د پیغمبر نه مونږ ټول محفوظ ساتي شیطانی د کو وسوسو فریبونو نه حفاظت فرمای بدعات او رسومات نه خدای حفاظت فرمای پیغمبر علی السلام سنت طریقې خدای زمون جون کرا و د دنیا او د آخرت خیر نصیب کی د دنیا او د آخرت د شر نه زموږ د ټولو حفاظت وفرمای مردگان د اهل اسلام وبخښه بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورکړي یا الله زموږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای ټول پوره وکړي یا الله تا ته ملاس نیولې دي خدای بل رب نشته بل درب نشته خدای ته د خپل در نه زموږ ټول حاجتونه پوره کړي یا الله زموږ هر عمل کې اخلاص نصیب کړي یا الله ریاکارانو حفاظت وفرمای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.